السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص دل سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ کہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرا فرما بردار ہو گیا اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ حدیث ایک مرتبہ اور سن لیجئے تاکہ یاد ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص دل سے، اس کا خیال رکھنا، دل سے تھوڑی دیر کے لیے دل کو بھی متوجہ کرو اللہ کی طرف، جو شخص دل سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ کہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرا فرما بردار ہو گیا۔ کتنا اچھا ہے میرا بندہ جو اس نے مجھے اپنے آپ کو سونپ دیا اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ ایک مرتبہ اور سن لیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص دل سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ کہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے۔ یہ حدیث سنتے ہی دل سے ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیجئے، اپنے بیٹوں سے پڑھوا لیجئے، اپنے پارٹنر سے پڑھوا لیجئے، اپنے کسی دوست سے پڑھوا لیجئے، ایک مرتبہ تو پڑھوا ہی لیجئے۔ فوراً آسمان پر آپ اللہ تعالیٰ کہیں کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا، میرا بندہ مطیع ہو گیا۔ کتنا آسان نسخہ ہے۔ اور پھر پڑھ کر آپ اگر دوسروں کو فارورڈ کرتے ہیں تو آپ جو ہے پہلے آپ پڑھ لیجئے، پھر دوسروں کو فارورڈ بھی کر دیجئے، تو وہ لوگ پڑھیں گے تو اللہ اس کا ثواب آپ کو بھی دے گا، پھر وہ دوسروں کو بھیجیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ بھئی اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو جو ہے سہولت کے ساتھ نیکیاں دے رہا ہے، تو آپ یہ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ میں کہتا ہوں لمبے چوڑے دین کا کام نہیں کر سکتے، مشغول ہیں۔ بھئی کم سے کم اتنا پڑھ لیجئے اور دل سے پڑھیے، یعنی دل کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ کر دیجئے اور ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ ہاں، ترجمہ بھی سن لو، اللہ پاک ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کرنے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی ہم عبادت صرف اسی کی ہی کریں گے اور اللہ کی مدد کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ نہ نیکی اللہ کی مدد کے بغیر کر سکتے ہیں اور نہ گناہوں سے اللہ کی مدد کے بغیر بچ سکتے ہیں. بس اتنا جملہ کہتی ہے اللہ کو خوشی ہوتی ہے. اللہ خوش ہو گئے تو ہمارا کام بن گیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تین تین مرتبہ میں اس لیے کہ پڑھ رہا ہوں تاکہ حدیث یاد ہو جائے. خالی ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکالو مت, حدیث بھی یاد کر لو اور ذہن حافظہ قوی ہوگا تو اس کے حوالہ بھی یاد کر لو. مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.